أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. آپ نے فرمایا ان هذه الحبة السوداء، ان هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء الا من السام. میرے صحابہ، یہ حبۃ السوداء، یہ کلونجی، یہ ہر بیماری کا علاج سوائے موت کے. السام، پوچھا اللہ کے رسول سام کیا ہے؟ کہا موت کو کہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالسنا والسنوت، سنا مکی اور سنوت شہد، ان دونوں کو لو. فإن فیہما شفاء من کل داء الا السام، سوائے موت کے اللہ نے ہر بیماری کی شفا اس میں رکھی. آپ صحابہ کی اس حدیث، صحابی حدیث بیان کرتے ہیں، صحابی بیمار ہو، کیا کیا؟ خمس قطرات او سبع قطرات، پانچ قطرے کلونجی کو زیتون میں ملا کے، پانچ یا سات قطرے جب نوز میں ڈالیں گے اللہ عز و جلال اس میں شفا ڈال دے. سنا مکی، اس میں بھی شہد ملا کے قہوہ بنا کے پیئے. استعط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوز میں دوائی ڈالی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، آپ علاج کرنا چاہتے بیماریوں کا، التلبین مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن، تلبینہ بنا کے کھائیے. اگر امیونٹی پاور بالکل ختم ہو گئی ہے، دل کنٹرول میں نہیں، یہ تلبینہ آپ کے دل کو مضبوط کرے گا. وتذهب ببعض الحزن، اور جو غم اس کے اندر ہے اسے دور کر دے گا. آپ جو کا دلیہ لے، اس کو دودھ میں پکائیں، اس کے اندر کھجوریں بھی ڈال دیں، اس کے اندر شہد بھی ملا دیں اتنی مقدار میں، اور اس کو آپ لے لیں. یہ تلبینہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا ہے. اللہ عز و جلال ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کمزور ہیں، وہ بغیر بیماری دیے بھی تو درجے دے سکتا ہے، وہ عافیت دے کے بھی تو اپنا پیارا بنا سکتا ہے. اس نے کسی سے پوچھنا تو نہیں ہے، جب تک رکھے ایمان کی اور یقین کی اعلیٰ کیفیت میں رکھے، جب بلائے تو راضی ہو کر بلائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.